بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. تر داخره پورې دا سلورم حصه د سورت تا او په دې سلورم حصه کې بیان الله کوي د هغه سلورمې ډلې د مؤمنانو دا هغه ډلې بیان کوي چې څوک به جهاد کوي. اصل کې سورت کې سلور ډلې وې نو دے دریو سره به جہاد کولی شي او دا یو ډله به جہاد کوي. دریو سره جہاد چې بکیږي نو یو بکی مشرکینو دویم اهل کتابو او دریم منافقینو. مشرکینو سره او اهل کتابو سره جہاد به سیفو جہاد به لیدو پلاسو باندې جہاد او بل غاڑ تو منافقینو ندویخ کارکی زانستا ملگری دی دشمنان دی منافقان و ظاہرہ کے بدا شوکی چیز استا دوستی مستا ملگری دعوت ایمان بم کئی او دعوت کفر بم کئی او پا ایمان بدمر مضبوط نی چی سمر پا کفر مضبوطی نہ دوی سره به جہاد کولے شی په جبه باندې د دوی غ گندونه به خلکو تخکارا کې زګه کا جنگ دی وسره په لاس شورو کو. یزل عمر رضی الله تعالی نو فرمایلیو حضرت د منافقین سره جنگ ولې نکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام متو فرمایل او مستحق د جنگ دی او کا جنگ هم سره شورو کو نبیا با کافران وی چی تروس محمد صلی اللہ علیہ وسلم منگ سر جنگ کولو او اسے بخپل ملگر شورو کڑا زخدی خو منگ ملگری زان شو کئی ندوی سر با جنگ کولی شی پا جب باندی ددی اغا بیمانے او پلیتے با خلکو تخکارا کے چی خلق ددوی دا دوستینو ددوی دا ملگرتیان زان اسا تھی. نو سلورم ڈل ذکر کئی مومنان چی دوی با جہاد کئی او دا مومنان دری قسم دی. یو تو لکی گی معذورین اغا مومنان چی اغا معذور دی گڑ دے شل دے ڑن دے خز دا معشوم دے بڑا دے بل سے بیمار دے چڑے جہاد نشی کولے دا معذورین دی. دویم دی اغیت ویلکی کی مجاہدین مومنانو دویم قسم مجاہدین چی دی با جہاد کئی مالی قربانی بم ورکئی بدنی قربانی بم ورکئی. فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر مالی او بدنی قربانی دوانا بور کئی. او درم قسم ذکر کئی متکاسلین دا مومنان. درم قسم متکاسلین اسوس خلق دا درے قسم ذکر کئی. یو معذورین چھے دا سوزر دا وجہ نا پاتی شوی دی دا جہاد نا. دویم مجاہدین چھے جہاد بکئی. او درم متکاسلین چھے سستیا کئی. نن بلڑ شو مرا سبا بلڑ شو مونگ سر خواسم سور دے خدا لسر دے پس بو بس روان شو ورو برس پدے دے کہ اوم سا صحابہ پاتی شوی ری داغی تفصیلی واقعی را روان دا. نو دا سلورم حصر سورت تا او دا حصر دا اکان میں نا تر داخر پوری پدے آیتونو کے بیان اللہ کئی دا مومنانو او مومنان دری قسم ری. اول بیان کئی دا معذورینو اللہ فرمائی ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ليس على الضعفاء نشتري بكم زور باندي ولا على المرضى او نب بمارانو باندي ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اور نہ پاغ کسانو باندی لا یجدونا چن ممیدویم ما حغسو ینفقونا چی خرچی کی دوی حرجن ستنگ سیا یا حرجن سجرم خوشرت دادے اذا نصحو للہ و رسولیم کلا چی خیر خواہی لٹوی دوی دا دین دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ ما علی المحسنین من سبیل نشترے پا مومنان نشترے پا نیکانو باندے من سبیل سملامتیا واللہ غفور رحیم او اللہ بخن کے مہربان ذات دے. اللہ وی یوتن بیمار دے یوتن کمزورے دے لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج. دری قسم خلق اللہ ذکر کرل. یو دی ضعفاء کمزوری خلق چاغ زنان دا ما شم دے یا بڑا دے. ولا علی المرضى او نپ بیمارانو باندے یو تن بیمار دے او دغ رنگی دا سی بیمار دے چرا پاسے دون دے. وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ او نپاہ کسانو باندے چنمو میم ما حبشے ينفقونا چی خرچی کی دویم حرجن سا جرم حرجن سا تنگ سیام. دم روز رسنیشتا چیزان لپی اسلحوانی زکا جیانت کی سورلی پکاری گی اسلحہ پکاری گی. ندس ردم رمال دولت نشتا چی زان لدہ سورلے بندوبستو کی زان لدہ اسلحی بندوبستو کی کبلی ورکی خوز سہیدہ او چی بلی منورکی او دد خپلم وس نکی گی ندے خوم نشیت لے کنا شوق اشتا دا جہاد خو کمزور ہے دے معذور دے شوق اشتا دا جہاد خو بیمار دے شوق اشتن جہاد خود دمر مال دولت نشتا چی کور کی پریدی آدھا رنگ دا بچو خسمانو تربیتی پیوش دمر مال دولت و سر نشتا چی زان لپی اسلحا واخلی نو کدا خلق لا نرل دا جہاد دا پارا نو اللہوی پا دوی حس جرم نشتا حس گناہ پی نشتا. پوئی کیا بخبرو کنو پوئی کیا اسلام تو گرے سمرا دا انصاف دین دے دہنی دیوے دے جو ٹول بسی کا بیمار دے او کا روغ دے خو ٹول بسی کا غریب دے او کا مالدار دے خو ٹول بسی نانا استثنائی تے نا اوکا چی یوتن کمزور ہے رے یوتن بیمار دے یا یوتن وس و طاقت نشی لر لے چی زان لا اسلحہ واخلی نو کدید پاتشو دا جہاد نا نہ پدوی باندھے ہس جرم نشتا خو شرط پہ گسرے شرط دارے ازان نسہول اللہ و رسول شرط سرے ازان نسہول اللہ و رسول ہی کنچ خیر خواہی لٹول دوی یا کنچ خیر خواہی لٹوی دوی دا دین دا اللہ او دا پیغمبر دا اللہ سمت لب شو معذور دے یا بیمار دے یا غریب دے وس و طاقت نرسی دا جہاد تا دتلو نہ کدے دا جہاد نہ پاتشو سجرم پنشت خوشرت دادے چی دے خلق تیاری سکئی خلق تیاری دا جہاد دا پارا خلقوں کے شوق او جذبہ دا جہاد پیدا کئی اس کے یوتن دازی جہ معذور دے یوتن بیمار دے غریب دے خوچ دے خلق نہ تیاری یا ساتھ گناہگار دے گورے دے بدا خپل جذبے اظہار پہ یو طریقہ باندے کئی او دا خپل مین دا جہاد سرا دا خپل جذبے دا جہاد اظہار بدے سنگ گئی ازان سہول اللہ و رسولی چھ دے بخل کا تیار ہے خلقوں کے بشوق پیدا کئی دا جہاد دا پارا پوئے گیا بخبروں کا نہ پوئے گیا نہ دے سشو دے نیک شکر زکا کار دا نیکے کئی بیان دا جہاد کئی خلق تیاری دا جہاد دا پارا دغرنگی زنی سڑے دا سے دے کمزورے دے خزر مثال اس خزر کو جہاد دا نشید لے کنا نہ دا بس گئی دا با مالی جہاد گئی یوتن معذور دے اس دے خو خپل نشید لے خود دخو وس رسی کنا نہ پکار دے چی دے مالی جہاد کی اغا تن لور کی چیرا اغا سر اسلحہ نشتا زان لبا اسلحہ واخلی جہاد لبا لٹ پوئے گیا بخبر کنا پوئے نہ دا ٹول کارون دے سری دے نیکے دی نو اللہ وی ما علی المحسنین من حرج ما علی المحسنین من سبیل نشترے پا نیکانو باندے من سبیل ان سملامتیا اس دے نیک شو کار دے نیکے شورو کو اللہ وی پا دے باندے حس ملامتیا نشتا او کدے بیاموی جنا زانو تا گناہگار کاری کل کلے او سڑے دا گناہ کار نکی غزان و تا گناہگار خکاری نو خیر کا زان دا تا گناہگار خکاری نو استغفار غوارا واللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے مہربان ذاتے اللہ با تا ٹول گناہو نماف کی آئندہ رحم بدر باندیو کی دنی کو عمال توفیق بدر کی وَلَعَلَى الَّذِينَا او نپاغ کسانو باندے دا اوم دا غڑوان دے دلان دے اللہ سالہ زوافہ دا غی دلان دے وَلَا عَلَى الَّذِينَا او نشترے جرم پاغ کسانو باندے یا نشترے ملامت یا پاغ کسانو باندے اذا ما آتاو کا کل چراغ للدوی تاتا لیتا ملاوم دے دا پارا چی سوار کی دوی لرا قلتا تاوتا ویلے لا اجدو ما احملکم علی زنمو ممغسا چه سوارکم تاسو پاغی باندے تولو واپس شدوی و آیونم اوسترگر دوی تفیزو من الدمعی چه داری وحلی من الدمعی دوخ کنا حزنن دا وجد غمنا اللہ یجدو ما ینفقون دیو جنا چنی مندل حاغسا یون پی کون چی خرچی کی ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم پدی کی اشارہ کئی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو داغ ملگرو تھا دوی داسی ہو جس سورلی و سرنو او دا جنگ تبوک دا پارا نبی علیہ السلام خو اعلان کرو چو ٹول بسو او دا یو میاشت مزلو سمرو مزلو یو میاشت مزلو ناگ نور سر سوارلے وی ابو موسیٰ شریز اللہ تعالیٰ عنہو عدد یو سو ملگریو دی نبی علیہ السلام تو سلام لرالل چھ حضرت مونگ سر سوارلی نشتو مونگ لسوارلی پکارتا مونگ سر سوارلی نشتو مونگ لسوارلی پکارتا نبی علیہ السلام تو سلام متو فرمائل وی ما سر نشتا سر مطلب شو یعنی ما سره سوړلی نشته چې زه تاسو له درکم ما سره خپل سوړلی د بل نشته اخی وته حضرت وګورئ به نبی علیہ السلام تو سلام و قسم خوڑو قسم پا اللہ چی سوردی نشتر اس چیزے تاسو لدرکم و تاسو پی سوارش او دا جنگ تو بوک دا پار دارش اصابر آروان شو او موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ملگری او پنار را روان دی او قرآن داغی حالت ذکر کئی ولا علی الذین او نہ پاغا کسانو باندھے اذا ما اتاو کا کل چرال البیتا تا صد پار را دا لتحملهم دے دا پارا چی سوارکی دوی لرا سمت لب شو سوردی والا ورکی نو قلتا تاوتا ویلے اوی سو غختا سوردی غختا قلتا تاوتا ویل لا اجدو زنممم ما حغس احملکم علیه چی سوارکم تاسو لرا پاغی باندے ما سر غس نشتا چی تاسو لے درکم و تاسو پی سوردیو کی اوی سو غختا تولو واپش او چی سوردی نشتا یو تن راغ ہوئی چی جی سوردی پکار دا آتو دے سوردی نشتا نو سب بکی غزی بکار تولو واپش شدوی آدا واپسے حالت سے گر کئی خوشحالو و آئینوہم اوستر گددوی تفیزو منت دمعی دار و حلی منت دمعی دوخ کنا حزنن دوجی دا غمنا پلار روان دی او جاڑی او دستر گنے اوخ کی روانی دی داولی داولی مڑے و کرشیو کارخانے سوزی دلیو سوائے زوی دی چاہ تختو لیو سچل شیو دکاندارے کی تاوان کرو ولی جڑن چڑے جہاد نم پاتے کی دل او پخ پل پاتے کی دل کدر سد وج پاتے کی دل وج دا وج سوردی و سرد نو او بیام دستر گنے اوخ کی روانی دی او جاڑی او خبگان کر تا دا مومن شان بھئی چی دن دا نیکے کار پاتے کی گی نر دستر گنے بوخ کی روانی او دے بجاڑی اگر سر مومن دینا چی دا نیکے کار تے پاتے شو دے خوشحالا دا رچا صفت دے دا خود منافقین صفت دے تا سڑوان دیولستر جہاد نہ بچی منافقین پاتی شنو سبے ویلی خوشحال بو وی خدا چی منگو سر نو گینے منگ تو ہم تکلیف رسے در ای با خوشحالی کولا منافق نہ موس پاتی شنو خوشحالی درست پاتی شنو خوشحالی او مومن داغن چی موس پاتی کی گی درست پاتی کی گی جہاد پاتی کی گی داغ حالت بسوی تفیز من الدمع حزن سترگ بے داری وہی او جاڑی منگی عمل گرو دیزی که ناس پو دلتا جی سے اغت لو مخ کی اردو که داختر نمخ کی نو خفوی درس را نپا دیکی گی نو ماس را چی ملاوی دو دیزی که نو سہر وقت واللہ نا ماس خوتن را گلے ماس خوتن را گلے و سہر فلائٹ ہوت لو نو ما سره دلته ملاوی دونو چې ما سره ملو شو پچڑا شو نو زه ما غزان کابو کو ما الکه تم مزرو داز شو نو زه خو هغه ما رخصت کو دا ولی قران پسې خفو دومره شوق او دومره مین داغه د قران سره وا چې هغه پخپل خوخه نه دیته لسه کار را پیښ شوې ده سم مسله ده نو الته نه داغي ده پاره او چې څنګه حل شي ډایرک بزرا زمين شن دعا و دا کہے چا اللہ کا مسئلہ حل کی خبر میں دے پورے اکڑا چرا چا دا قرآن سر مینے بھی نو چا دا غن قرآن پاتی کی گی نو سترگی جاڑی اوخ کی تروانی بھی او دگرنگی چرا چا مینے نوی نو آغن پاتی کی گی اوڑا سا پروانی شد ابو موسیٰ شریر رضی اللہ تعالیٰ نو تو گورا تفیز من الدمع حزن پخپل خوخ نپاتی کی گی دس وج نپاتی کی گی پڑے کی دا صحابہ روان شو نبی علیہ السلام تو سلام لدہ صدقی و خان را خودوی الہ اوتن او دغرنگی لگ مزل اکڑو دا سی پڑے کی اوتن دا صدقی و خان را است وی حضرت دا خان واقع لے نبی علیہ السلام او فرمائل دا سدی وی دا صدقی و خان نبی علیہ السلام تو سلام فوراً آواز اوکو وی ابو موسیٰ شریعو ملگری سشو وی حضرت اغی خلال علم منڈوی آواز کوت اللہ اکبر کله سړی لاړو اواز وته کو غیر روانو جاړي وی حضرت وی چراشه او خان واخله اغي چې واپس راغل حیران شو نبی علیہ السلام تو سلام بتو فرمائل دو خان و سران اللہ والے بوسے اگر حضرت مو کو نبوس اللہ کا والے زدتے مو خان بوسے زیو تاسو ہے چی نبوس وی والے نبوسے وی حضرت تاسو چی قسم خوڑ دے تم رہیو یو خبری تے خیال سوئی حضرت تاسو چی قسم خوڑ لیو چی ما سر نشتا اس حسن حضرت دو خان منبوز استاز و قسم مچ نبی علیہ السلام تو سلام متو فرمائل و ایسا چی کل دے اوکار نا قسم اخرم او رس تو مات داغی دا فائدے پتا اولگی زا قسم مات کم اوگا کاروکم والے قسم زماتون داغی کفارا باورکم او تاسو خان بوسی او خانی ورکر لورا بانشو سو خبر ثابت شو سو چکے یہ خبر دا ثابت شوا چ امام المرسلین دے سید المرسلین دے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ دے کا عالم الغیب وے پپٹو باندے پوی دے لگا سنگ چے دزین نا پو مسلمانانو عقیدہ دا نبی علیہ السلام با قسم کھڑ دیو چے ما زرا نشتا خو تے بے ویلو جے لگا کینے پلار را روان دیو خانوس بدر کا سو ایتا سو وہی جی پلان کسے کے دے غلط تھا پا نوک کے خی آن سو کوئی پا لوٹا کے رہتا خی سوک سوئی سوک سوئی بس وے یا دا غلاؤں دکڑے دا یا دا ملگری کڑے دا چھتا پتہ دا جی پلان کی کڑے دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا خو پتہ نلے کی زکر ناس تے لگ ساعت پس دا صدقی و خان را روان دی رازی اور نبی علیہ السلام قسم و خون وی ماسر نشت صحابے ہم سے رخصت کر بلے غالی تا صحابے کرامت ہو گورا ابو موسیٰ شریر رضی اللہ تعالیٰ نتا اہم عالم الغیب ندے اہنی ملگری عالم الغیب تھی نچے پیغمبر عالم الغیب نا صحابے کرام عالم الغیب نا کہ عالم الغیب وے خوات بے ویلو چی حضرت لگ بیسار شوخان دا روان دی ویلے بے ہوا تھا کنا غیم وی چی حضرت اوی نیشت روان شو عالم الغیب خونو کر نچی پیغمبر عالم الغیب نا صحابه کرام چلوی اولیا دی اغی عالم الغیب نا نردی زمانی اس خاچٹ پیرو منجور دا کمین عالم الغیب شو چی تا تا وی تلی رانگ لاس رانگ او تا تا بکیار سخیم ستا قسمت کی دا لی کری دی او دا لی کری او دا بکی گی او دا بکی گی مقصد دا خبر دا چھے عالم الغیب سرے بو سرے بیو اللہ دے کدا اللہ نے سیوا بل سوکوے نو پکار دا چھے نبیر سلام بے پکار دا چھے صحابے کرام بے نو چھے آغی نجی پوش چھے اللہ عالم الغیب دے اب چھے سوکوے نبیر سلام عالم الغیب دے نو پوش چھے دروغی ہوئے نے سیوے دے دروغی جوڑ کرل پا نبیر سلام بننے ذکر دلتا اللہ صفا خبر کئی وَآيُنُهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ تَوَلَّوْا وَأَبْصَرُوا وَآيُنُهُمْ أَسْتَرْغُ دَدْوِي تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ دَارِ وَهَلِ مِنَ الدَّمْعِ دُخْكُنَا حَزَنًا دَوَجِدَ غَمْنَا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ دو اجر دینا چی نی مندل اغسا ینفقون چی خرچی کی خپل وزر سور لینوا آن بیر سرام و تومیل چی سور دینشتا اوز دا ملامتی آن پچارا انما السبیلو علالذین یستعذنوک وهم اغنیاؤ انما السبیلو علالذین یستعذنوک یقینا نشترے ملامت یا پاکستان باندھے یستاذنو کا چی اجازت غاڑستانا وہم اغنیاء او دوی مالدار ردو بی ایکونو مال خوالفی خمالدار دی وسی کی گی او بیام اجازت غاڑی حضرت نشم پلے جہاد لا دا مسئلہ دا دا مسئلہ دا ردو بی ایکونو مال خوالفی خوشاله شوی دی په دې خبره باندې، یا خوشالیږي په دې خبره باندې چې شیدوی مال خوالفې سره درستو پاتې شونه. وطبع الله ولا قلوبهم فهم لا يعلمون، او مهر والے دی اللہ پسنو دوی باندے، فهم لا يعلمون نفس دوی نپوئی گی. ردو بی ای یکونو مال خوالفی، دا 63 صفت، خوشحالی کی پدی خبر باندے یا خوشحال شویلی پدی خبر باندے، ای یکونو مال خوالف چشیدوی مال خوالفی سرد رستو پاتشون، پدی خبر باندے خوشحالی گی چرا منسو کو رستو پاتشون. رمبے صفت سو آیت نمبر 38 کے، یا ایوہ الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اساقلتم الی الارض، او مومنانو سری تاسو لرا کلا چویر شتاستا زغلے پلار دان لاکی اساقلتم الی الارض، دران شیطان سو الال ارد از مکتا، اویلش جہاد لعوزے نو تاسو از مکتا درانش، زمین جنبت نا جنبت گل محمد، زمک بڑا زین او خوزی خودے بر از مکتا نور نخوزی، بیا با دے ناس تی تب ہوتے لگا جہاد لزا، او دا منافق با سس سس کی گی پلان کے کار دے و ڈنگرے کار دے، نش مطلی جی او کار میں دے، کار میں خرابی گی او سو کوئی دا کار دے او سو کوئی آگا کار، امیر چوکو مگی چی زا نو بیا بزی، دا خبر بنی چی بیا نشمت لے، نا چی امیر وی زا نو بیا بزی، چی امیر وی ورزا پی نو دیتا با نگو ری چی دا ٹینک تے او کدا توپ دا، نا چی امیر وی ورزا نو بیا با ورزی، پا دی که بستا فائدہ وی نقصان بنی، پو گیا با خبرو کنو پوی، دا موس چی مونگ کونو دا یو قسم دا جیان ٹریننگ دے، موس کے امام زمونگ امیر دے کر، امام وی اللہ اکبر غگن لگو تیوڑی مونگی مڑو کن، امام رکو لزی مونگم زو، امام رکو نا پاسی مونگم پاسو، امام سجدی لزی مونگم زو، امام سلام اڑی مونگی مڑو، تا قسم لده جیان ٹریننگ تے، سبا امیر وی ورزنو چی ورزی پے، دانا چی امیر وی ورشو تاوی نا ورزن، نا دل تستا ٹریننگ بشوی چی امام رکو لزی نا تبم رکو لزی، اچی سجدی لزی نا تبم سی، دا ټول ٹریننگ قربانی شوا نو دا اوم یو قسم لا ٹریننگ دی، چنن تساروے دا اللہ پلار کی قربانی کولے شے او چاڑ پی راخ کے شے، نو سبا کا مقراغ پا جہاد کے نو چی کافر لالول دا تبیا سانی چی اگر دا تبیا گران نیو زیڑے گی ہوتا نا، دا ٹول یو قسم لا ٹریننگ دی، روجہ شوا روجہ ہم دا جہاد ٹریننگ دی، زکا میدان جہاد کے بس آباد تند لگم را جی تندو بم پکی رازی لوگ بم پکی رازی، نو چھ تا دے سر عادتی روجی دینی ولی او تو سر عادتی، دانا چھ بیا تکلیف رازی او تو ویسا خود ٹھنگ گرے، نو رنبے سی ود اس ساقل تو ملال ارد، درانشو ایتا سو زمکی تا، نو چھ زمکی تا درانشو نو صفت انجامی سشو خزونک تی جوڑ شو کر، تیر سڑوا صفت اخیری ستی جوڑ شو خزونک تی جوڑ شو، خوالف دا خالفی جمع دا خالف خزی تا ہوئی، چزمکی تا درانو شو جہاد اللہ نڑل نستی نجوڑ شو خزونک تی نجوڑ شو، زی خزو دا خزو سرکینے. وَتَوَبَ اللَّهُ وَلَا قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، او مور والد اللہ پزرون دا دوی باندی، فهم لا يعلمون نفس دوی نپویگی، داو جاہلان دی پزڑو والا اللہ مہر والے دی، منس کی اللہ یو صفت دا منافقین روڑو پا باب دا مومنانو کی دا پار دا وصل پیدا کرو، چھے دوان اسی یو بل سر اتڑی او لگائی، سو کی دوان اسی یو بل سر اتڑی، اکثر دا سی نی کل پا باب دا توحید کے باب دا رسالت روڑی، کل پا باب دا رسالت کے باب دا توحید روڑی، پا باب دا جہاد کی انفاق روڑی، پا باب دا انفاق کی جہاد روڑی، دل تا پا باب دا مومنان، پا باب دا منافقینو کی بیان دا چا روڑے ہو، دا مومنانو یادمشی، اس پا باب دا مومنانو کی بیان دا چا روڑو، دا منافقینو دا پار دا وصل راوستو، چھے او مومن چرد تاکی دا گند سیوات دا منافقینو رانشی، نرم انشاءاللہ بیاوائیو. لیس علی الضعفاء نشتره پا کمزورو باندی و نپا بیمارانو باندی و نپا کسانو باندی چی نمومی آغسو ینفقونا چی خرچی کی حر جنس تنگسیا یا حر جنس جرم اذا نصحو للہ و رسولی کل چی خیر خواهی لٹوی دا دین دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ نشتره پا نیکانو باندی سوالامتیا او اللہ بخون کے میں ربان ذاتے او نشترے پاک سانو باندی نشترے ملامتیاں پاک سانو باندی کلچران دویتا تا دی رپانا چی سوارکی دوی لرا تاویل دویتا زن ممم آسو چی سوارکم تاسو در پاکی باندی واپشو دیوستر گردوی داری و حلیم دم دوخ کنا حضرن دو جد غمنا اللہ یجدو ما ینفقون دیو جنا چی نمومی نیموندل حغسو ینفقون چی خرچی گی یقننشتر ملامتیا پاکستان بانی چی جازت غاڑی دویستانا او دوی دی مال دارا خوشحال شوی دی پری خبر بانی جشی دوی سر درست پادشونا او مور والد اللہ پزنو دوی باندی فهم لا یادمون نپس دوی نپوی گی